złotych. Kurka, siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna osoba zginęła dziś w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Granatów. Iran przekaże Ukrainie czarne skrzynki samolotu zestrzelonego w pobliżu Teheranu. Już jutro zimowa odsłona radiowego cyklu To, co najpiękniejsze. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach przed 14 w rejonie Granatów. Turysta spadł z dużej wysokości i poniósł śmierć na miejscu. Do podobnego wypadku doszło przed południem pod Rysami. Śmierć mężczyzny stwierdzili ratownicy Topru. W obu przypadkach w akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec Topru. Ratownicy od rana apelują o ostrożność. Temperatura w Tatrach utrzymuje się poniżej zera, a szlaki są bardzo oblodzone i śliskie. Poruszanie się po nich bez raków jest niebezpieczne. Obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że należy unikać stromych stoków. Pod wpływem dodatkowego obciążenia oblodzony śnieg może się zsuwać, powodując lawiny. W ubiegłym roku na przejściach dla pieszych w Polsce odnotowano mniejszą, choć na tle innych państw wciąż dużą liczbę wypadków drogowych. Policja informuje, że liczba wypadków zaczęła spadać w połowie ubiegłego roku, w momencie, gdy temat bezpieczeństwa pieszych był jednym z ważniejszych tematów publicznej dyskusji. Jak informuje podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, w 2019 roku na przejściach dla pieszych doszło do 3459 wypadków. To o 287 mniej niż w roku 2018. Zginęło na przejściach 232 osoby. To jest o 39 pieszych mniej niż to było w roku 2018. Rannych zostało 3370 i to jest prawie 250 mniej niż to było w 2018 roku. Z danych policji wynika, że liczba wypadków zaczęła spadać w połowie roku, w momencie, gdy bezpieczeństwo pieszych stało się jednym z najczęściej komentowanych tematów w Polsce. Tutaj trudno powiedzieć, czy to piesi zaczęli bardziej uważać, czy kierujący zaczęli bardziej uważać. Prawdopodobnie i jedni, i drudzy, bo mówiło się o tym naprawdę dużo. To dobrze, bo to tak właśnie powinno działać. Same przepisy nie rozwiążą problemu. Jak informuje policja, za prawie 90% wypadków na przejściach dla pieszych odpowiadają kierowcy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Iran przekaże Ukrainie czarne skrzynki samolotu zestrzelonego w pobliżu Teheranu, informuje o tym irańska agencja Tasnim. Maszyna należąca do ukraińskich linii lotniczych rozbiła się 8 stycznia. W wyniku katastrofy zginęło 176 osób. W ubiegłą sobotę Iran przyznał, że jego siły zbrojne omyłkowo zestrzeliły maszynę. Polskie firmy są obecne na pokazach mody w Paryżu. Rynek francuski jest niezwykle trudnym nie tylko dla przedsiębiorstw z nad Wisły. W rozmowie z Polskim Radiem Filip Mudyna, kierownik zagranicznego biura handlowego w Paryżu, tak mówi o obecności polskich firm na paryskich pokazach. Produkty oferowane przez polski sektor modowy są w tym momencie najwyższej jakości, podążają za wszystkimi najważniejszymi światowymi trendami. Dla odbiorcy francuskiego również jest to bardzo atrakcyjna oferta. W Paryżu prezentowane są buty wykonane przez polską firmę z włókien ananasów i z kaktusów. Ich projektantem jest Sebastian Szypuła. Staramy się pokazywać też innowacyjne rozwiązania. Jakby w naszym przypadku są to póki co obuwie wykonane z liści z ananasa. Chcemy pokazać to, że można zrezygnować z produkcji butów ze skóry naturalnej na rzecz tej właśnie organicznej. Odpowiedzialna za marketing w tej firmie jest Viola Wrentel. Poza tym, że materiał jest z zagranicy, cała produkcja odbywa się w Polsce. Prezentacja polskiego przemysłu w sektorze mody miała miejsce także w ambasadzie RP w Paryżu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Muzyka klasyczna, popularna, filmowa i jazzowa zabrzmi jutro w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to zimowa odsłona radiowego cyklu To, co najpiękniejsze. W drugiej części koncertu trio Andrzeja Jagodzińskiego wraz z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i trębaczem Robertem Majewskim wykonają utwór Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, mówi pełniąc obowiązki dyrektora programu pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, mistrz, który dostarczył, uważam, wybitnych utworów całe mnóstwo. To jest bardzo pojemna muzyka serialowa i muzyka filmowa. To są jego próby jazzowe i można powiedzieć pionierstwo, jeśli chodzi o polski jazz, czyli melomanii. W ubiegłym roku mistrz skończył 90 lat i również wspaniali muzycy, również jazzowi, postanowili oddać mu hołd. Honorowy patronat nad całym cyklem To, co najpiękniejsze, objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cherry in your sweet, spices on your meat. You'd be jelly without me. I saw it and I knew it. I was right inside it. You can close your mind, but then you just ain't trying. No, I tap tap on my window sill, and I won't let you in. No, I cheat cheat from a sparrow. Absences, you ain't gonna win. No. Veins without the blood, legs without the run, sex without the cum. You got AIDS without the fun. I saw it and I knew it. I was right inside it. You can close your mind, but then you just ain't trying. No, I tap tap on my window sill, and now I won't let you in. Yeah, I cheat cheat from a sparrow. Abscess, you ain't gonna win. No, carve your name into my heart. Better than a tattoo on a photo wall. Put your face on a contact lens. Only I have been to all the places we've seen ahead. From a sparrow, Elsa says you ain't gonna win. No. Australijski zespół The Greats ze swojej drugiej płyty długo grającej zatytułowanej Teeth Lost Hearts One z 2008 roku Curve Your Name. Myślę, że dzisiaj do nich na pewno do 19 wrócimy. No to teraz trochę wspomnień z wczoraj, bo jest co wspominać. Ofensywa Deluxe, 14 edycja tego koncertu, tej imprezy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Przy okazji ugoszczenia tych wykonawców, młodych wykonawców, którzy wczoraj tutaj prezentowali swoją twórczość, wspomniałem też o bardzo ważnej dla ofensywy płycie. We're not Tak, pamiętam jak Trójka wtedy przyjęła tę płytę, jak od zawsze przyjmowała ten zespół i właściwie to się nie zmieniło, mimo że tak naprawdę nie mamy zbyt dużej ilości newsów dla Państwa, jeżeli chodzi o Mysłowic w ostatnich 8 latach. Nienawiść, płyta Miłość w czasach popkultury, 20 lat minęło w 2019 roku od wydania tego. Tak wczoraj powiedziałem ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej, to podtrzymuje chyba najważniejszego albumu muzycznego na pewno dla ofensywy i dla ducha tej audycji. A wczoraj jako ostatni tutaj podczas ofensywy Deluxe zespół Radio Slam. To the light, I'm an optimist. i ofensywę, i myślę, że mnóstwo innych audycji w Trójce, czy fragmentów tych audycji robi się po to, żeby ponieść tę muzykę, muzykę młodych, zdolnych w świat. No i robi się też po to takie koncerty. Od 14 lat, od 14 edycji Ofensywa Deluxe, podsumowanie danego roku z nadziejami na przyszłość. I to jest jeden z wykonawców, którzy wczoraj tutaj się pojawili. I Darii Zawiałow, i Kaśce Sochackiej, i zespołom Noże i Radio Slam. Życzymy oczywiście wszystkiego trójkowego, pięknego, dobrego. A jeśli chodzi o materiał z wczorajszego spotkania, to on się w tej chwili tak pięknie obrabia, żeby był gotowy do prezentacji na antenie właśnie podczas takich naszych spotkań. I na pewno do tych koncertów, do 14 edycji Ofensywy Deluxe wrócę. Jeszcze jedno podziękowanie, oprócz podziękowań dla artystów, oczywiście podziękowania dla wspaniałej trójkowej publiczności po obu stronach radioodbiorników i dla tych, którzy byli tutaj u nas i dla tych, którzy byli gdzieś tam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 16. Parafrazuję, we are living by the river. 26 minut po 16. came out. Salesman turned to close the blinds. Little slow now, little step. Tylko pozornie go nie ma, bo on cały czas jest i cały czas go słychać. Jeszcze jeden pokłon, bardzo głęboki, bardzo szczery i sentymentalny. Nie będę tego krył. Dla Nila Pearta, perkusisty zespołu Rush. pamiętam jeszcze, jak płytę Presto zespołu Rush nagrałem sobie z radia. W 89 roku to jedna z tych dat, kiedy kończyła się taka przygoda z nagrywaniem całych albumów z anteny Polskiego Radia, no bo zmieniała się polska rzeczywistość. Ale ten album jeszcze udało mi się zarejestrować z wieczoru płytowego, Presto Chain Lightning. Przyznam, że jakoś wciąż nie mogę uwierzyć w tę informację z 10 stycznia, bo ona 10 stycznia do nas dotarła, o tym, że Neil Peart, perkusista zespołu Rush, za często tego określenia używamy w ostatnich latach, odszedł do największej orkiestry tego świata. Do muzyki grupy kanadyjskiego Tria jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz za 24 minuty jest godzina 17. Trochę płyt, trochę dźwięków z 2019 roku. Patrick Watson. Just a little outside of my heart and I don't feel like talking and the weather doesn't ask me why. But the rain feels nice. Smiling high, I'm melancholy as a world slipped by and ripped the hole from your chest. Give me something I can lay my head in that don't make me dizzy from płyta z ubiegłego roku jest zatytułowana Wave. Walls fall down. It's just as the smiling crowd. Everybody's got a little ugly that's been hanging around. So why don't you come down? Sometimes you need a friend so you can see right. In the best of doesn't mean that you can change your mind. Meant the world to me that you took the time. So we ride. Just a skinny bunny. So wiem, że trochę, bo pamiętam tę nieodległą przeszłość, zasłuchiwali się Państwo też, ja z Państwem również, w płycie, jego płycie Love Songs for Robots, no na przykład w tej z 2015 roku, ale polecam również i tę, jak do tej pory ostatnią, z roku 2019, Turn Out the Lights. Patrick Watson, też właściwie w Kanadzie pozostaliśmy, bo to kanadyjski artysta, album Wave. Tak, przepiękna płyta. Za 16 minut jest godzina 17. Wracamy do Harry'ego Stylesa, jego albumu tego najnowszego. Utwór tytułowy, przepiękny. I don't want to fight you. Tak sobie myślałem o tym moim ujściu muzycznym, o czymś lżejszym, ale wartym również i Państwa uwagi. W latach 80. i w latach 90. na pewno była to muzyka duetu Pet Shop Boys, nawet jeżeli to były te największe i najbardziej taneczne przeboje, to tak po prostu było i nie za wiele zmian tu się zadziało, miało miejsce do dziś. No a teraz być może to będą piosenki z tej nowej płyty drugiego solowego albumu Harry'ego Stylesa, Fine Line, utwór tytułowy z tej płyty właśnie przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. No to w Trójce jeszcze jeden utwór przed godziną 17. My się spotkamy za kilkanaście minut. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem oczywiście do Państwa dyspozycji. Jeszcze słówko w takim razie. Tatwa. 25 lat w przyszłym roku będzie od tej płyty, od debiutu grupy Kula Shaker K. Ej, Tatwa właśnie.